išla si u Beograd, da postaneš varošanka, al ćeš stalo željna biti našeg zelenog proplanka. Te život grada, čekat ću te s pesmom našom, na proplanku ponekada. Vratit ćeš se, vratit ćeš se, zlomit će te život grada, čekat ću te s pesmom našom, na proplanku ponekada. Ti si pošla kao mnogi, odrekla se svoga sela, a sad tamo često sanjaš, voćnjake i stada bela. A sad tamo često sanjaš, voćnjake i stada bela. Vratit ćeš se, vratit ćeš se, će te život grada, čekat ću te s pesmom našom, na proplanku ponekada. Vratit ćeš se, vratit ćeš se, zlomit će te život grada, čekat ću te s pesmom našom, na proplanku. U tom bučnom Velegradu samo ješ i tugu kriješ, nemaš druga prijatelja, svake noći suze liješ. Nemaš druga prijatelja, život grada, čekat ću te s pesmom našom, na proplanku ponekada. Vratit ćeš se, vratit ćeš se, zlomit će te život grada, čekat ću te s pesmom našom, na proplanku ponekada.